bigati ang laman ng isip mo, damdamin alaala ng pagmamahalan natin. Ngunit bakit ba biglang umaing pangarap na dati kay Ricky? Naging luha sa bawat mong ngiti. Iba na, ibang-iba ka na nga. Da na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na. Mainit na dadampi sa aking dibdib.